الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين أيها الإخوة الأكارم تمكسنيكا katika usiku huu Lailatul Ahad mahali hapa katika mtaa huu lengo na madhumuni ya kusanyika kwetu ni kukumbushana na hili limetokana na munasaba wa aqdun nikah ndoa kwa munasaba wa ndoa wazazi na ndugu wa muoaji wanapendelea kuitumia fursa hii kualika Waislamu kwa lengo la kupeana mauidha. Kwa hiyo tutaitumia fursa hii kwa ajili ya hayo mauidha kwa kufanya muhadhara mfupi, lakini tunatarajia kwamba itakuwa ni wenye faida biidhnillahi lkarim. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tubariki katika mkusanyiko wetu huu na tuwafikishe katika lile ambalo analipenda yeye na kuliridhia, na ajalie haya ambayo tutayazungumza kuwa ni moja katika funguo za kheri ambazo zitatufungulia mioyo yetu na kuizidisha imani, kwa sababu hayo ndio ambayo yanatarajiwa kutoka kwenye majalis ya vikao kama hivi. Muhadhara wangu mimi nitauanza na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia hadithi mbili tofauti ambazo zote lengo lake ni moja, ni kutoa maelekezo kwa upande wa mawali ambao wana banati zao katika majumba yao, kadhalika wana ndugu zao ambao wao ndio wanastahili kuwaozesha. Kuna maelekezo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapa hawa mawali. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maelekezo anayotoa kwa wanaume wanaotaka kuoa. Lakini baada ya kuelezea hali ya mujtama na ada za watu zilivyo, katika hadithi ya kwanza niliyokusudia kuitaja ni hadithi ambayo imepokewa au ameitaja al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi رحمه الله تعالى فتك جامعياك، كذلك الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى فتك السنن ياك، ومتاج حديثه فسند زاو فتوك صحابي جليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه فلمتوم صلى الله عليه وسلم القسيمة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. جل صلى الله عليه وسلم نوامبيا موالي وزازي نموالي وينجين بابو كاكا عمي ابن عمي نوينجين وكتك أولياء المرأة وبا إذا أتاكم من ترضون دينه أو إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فيني أكي كجليني yule ambaye mnairidhia tabia yake na mnaridhia dini yake, basi muudhisheni pindi akikujieni nini. Yule ambaye mnaridhia tabia zake na dini yake, basi muudhisheni. Illa tafaalu, na mkitofanya mkamkatalia mtu anayestahiki kuozeshwa kwa kuwa akhlaq zake ni nzuri, tabia zake ni nzuri, ni mtu mwenye maadili ya dini, mkakataa kumuozesha kwa sababu pingine ya kabila lake, kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu ya udhaifu wa kipato chake, kwa sababu ya nasabu yake na sababu nyingine za kilimwengu ambazo watu hukataliwa kwazo, mkamkataa nini kwa sababu hizo na hamkumuozesha, hamkutaka kuangalia akhlaqi zake, tabia zake na dini yake, mambo hayo mkayapuuza. Illa tafaalu, na mkitofanya, takum fitnatun fil ard wa fasadun aridun, itapatikana fitna katika ardhi na uharibifu mpana, kwa maana uharibifu ambao utaenea katika mujtama. Hadithi hii tutaitolea maelezo baada ya kuitaja hadithi inayofuatia insha Allah. Katika hadithi nyingine ambayo wameipokea al-Shaykhan wa ali bihima al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima, hadithi hizi mbili wamezitaja maimamu wawili na wengineo, Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao kwa sanadi zao kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea hali ya mujtama ulivyo, asema tunkahu al-mar'atu li arba'in, akaanza limaliha walihasabiha ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداه او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. نبي صلى الله عليه واله وسلم في حديثه انا اسمع wanawake huwa wanawake wanaolewa jamii ilivyo watu watafuta wanawake kuwaoa لأربعين kwa kuzingatia mambo manne. Kuna watu ambao anatafuta mke, lakini anataka kumwoa mke mwenyewe, anataka kumwoa limaliha, kwa sababu ya mali yake. Tasikia mwanamke ana mali, amerithi kutoka kwa wazazi wake, au mwanamke afanya kazi, ana kipato chake kikubwa, afanya biashara, ana nyumba, ana magari, ana vitu mbalimbali, amesikia mwanamke huyo ana mali, apambana ataka kumwoa kwa sababu ya ile mali yake. Kuna watu wana tabia hizo, wanatafuta unafuu wa maisha kwa kuwatafuta wanawake wenye vipato bila ya kuangalia mambo mengine. Baadamu mwanamke huyo ana mali, basi yeye amtaka huyo. Tunkahu almar'atu li arba'in, huolewa wanawake kwa sababu ya mambo manne, li arba'i khisal, limaliha, kwa sababu ya mali yake, walihasabiha, na kwa sababu ya fakhri yake. Sababu alhasab wanazungumzia kwamba ni yale mambo ya kujifakharisha, manaqib, sifa njema. Katika wakati huo wa nyuma wa jahiliya, wao walikuwa mara nyingi hutaja mambo ya fakhri yaliyofanywa na aba na wazazi wao, mababa zao. Kwa yule ambaye ni mwingi wa idadi wa fakhari, hisabu yake ni kubwa katika fakhari yake, ndiye anahesabika mshindi. Ndio maana ikaitwa hasab, liannahum yahsibunaha wa yahsabunaha, wanahesabu hayo, baba yangu alifanya hivi, baba yangu alifanya hivi, na babu alifanya hivi, na babu na babu, wanataja mafakhari zao, familia yao, na basi unataja mambo yao, baba yangu mimi aliwasaidia watu fulani, ami alifanya hivi, babu alifanya hivi. Sasa wale watu ambao wanawajihi katika mji na fakhari, kuna watu wakiingia katika miji watafuta wanawake wa aina hiyo, atafuta mwanamke ambaye ana uonyeji na ana fadhila katika mji. Hasab, walihasabiha, na kwa ajili ya fakhari yake. Katika baadhi ya nusakhi au baadhi ya riwayati imekuja ikisema walinasabiha, kwa ajili ya nasabu yake. Watu utafuta nasabu za watu, kwamba mimi nikiingia katika ukoo fulani basi nimeingia mahali ndipo. Kwa hiyo wanawatafuta wanawake wa aina hiyo, walijamaliha, na wengine walivyo wanawatafuta wanawake kwa sababu ya uzuri wake. Mwanamke anatafutwa aolewa kwa sababu ya uzuri alionao, ya kusudiwa uzuri wa sura na maumbile. Walidiniha, na kwa ajili ya dini yake. Kuna ambao wao ulitazama hili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo, anasema fadhfar bidhati din, basi wewe mpate yule mwenye dini. Ikiwa watu watachagua nani, wewe chagua dini. Ikiwa watu watatafuta fakhari na nasab, wewe tafuta dini. Ikiwa watu watatafuta uzuri, wewe tafuta dini. Sasa Allah tabaraka wa taala akijalia ukampata huyo mwanamke mwenye dini, ikawa anayo dini na uzuri, basi umefanikiwa kwa sababu ile dini yake. Ule uzuri hauna kitu, naisha ule. Ukipata mwanamke mwenye dini na uzuri na fakhari, hiyo ni kheri. Ukimpata mwanamke mwenye dini na uzuri na fakhari na mali, fuzta wa rabbil kaaba, fanikiwa. Lakini hivi vingine vyote havina maana kama ikiwa hakuna dini. Faghfar bidhati din taribat yadak. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja maneno haya katika sigha ya khabar, lakini anakusudia dua. Anamwapiza yule ambaye hakupata mwanamke mwenye dini, lakini pia kuwapiza kwenyewe hakukusudiwa maana ya kuwapiza. Kwa hiyo imegusa michanga mikono yako, wana kuangamia wewe, yaani umekula hasara, umekula hasara kwa sababu taribati ya daa, umeruka patufu wewe. Kama warukia kitu ili ukinyake, tahamaki kile kitu ukikosa umeshika michanga, ndio maana yake taribati ya daa. Hii ni moja katika maana ya hili taribati ya daa. Sasa ukiitazama hadithi hii ya pili na ile hadithi ya kwanza tulioanza nayo, ile ambayo wanasemeshwa mawali, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, ukitazama hadithi ile, atakapokujieni yule ambaye mnairidhia tabia yake na dini yake, muozesheni. Na hadithi hii tunkahul mar'atu li arba'i, mpaka alipofikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema faghfar bidhati din. Utaona kwamba muhimili mkubwa wa ndoa ni dini. Upande wa mwanamme anatakiwa awe ni mwanamme mwenye dini, na upande wa mwanamke anatakiwa mwanamke mwenye dini. Huo ndio muhimili aliyoujenga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoa zetu. Sasa tafsiri ya dini, kwamba dini ni nini? Hiyo dini ambayo inatakiwa iangaliwe kwa huyo mposaji, mwanamme anayekuja kuposa kwako au kufumbia kwako, amtaka binti yako au amtaka dada yako, hiyo dini hiyo ni ipi ambayo inatakiwa itazamwe? Na huyo mwanamke anaambiwa kwamba aolewe mwanamke mwenye dini, ni dini gani ambayo inatakiwa itazamwe? Kikawaida humu mwetu watu wana mitazamo yao na wana vipimo vyao. Hata wale ambao wataka kweli kuwaozesha watoto wao watu wenye dini, au wale wanaotaka kuwaoa wanawake wenye dini, wana mitazamo juu ya hiyo dini. Mitazamo inapishana pishana, na sababu kubwa ni kwamba watu hawajui dini. Ikawa mitazamo iko tofauti, yule aona kwamba dini ni kitu fulani, pengine akamsifia mwanamke kwamba masha Allah, utaji haumtoki mtoto yule, kanga mbili hazimtoki. Ikaonekana kwamba kule kujifunika kanga zake mbili, basi hiyo ndio dini iliyokusudiwa. Na mwanamume anayekuja kuposa pingine huonekana katika baadhi ya swala za jamaa, khamsu salawati kama anavyosema, swala tano, basi ana dini, watu wanaridhika na hilo. Na tafsiri sahihi ya dini haiwezi kupatikana kama sisi dini yenyewe hatuijui, wala ule ukweli wa nasaha za Mtume sallallahu alaihi wasallam hauwezi kutimia ikiwa sisi wenyewe hatutawalea watoto wetu wa kike na wa kiume katika dini. tunasema kwamba ukizitazama hadithi hizi zote mbili zilizotangulia kuzisoma, utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasisitiza sana wanandoa wawe ni watu wenye dini. Na tatizo ambalo liko ni kwamba tumeshindwa kufahamu ni nini maana ya dini, ili tunapotaka kuoa tuoe wanawake wenye dini, au tunapotaka kuwaozesha watu basi hao tunawaozesha wawe na dini. Tafsiri ya dini imekosekana. Watu, kuna watu wanaotafsiri kwamba kule kuzaliwa tu, mtu amezaliwa Muislamu, baba yake ni Muislamu, mwingine ni ustadhi au shekhe, au hata si ustadhi wala si shekhe, lakini familia yao ni Islamu, ndio wanafahamika kwamba wao ni Waislamu, basi ule Uislamu wa kurithi watosheleza kwao, ni kipimo cha dini kwao. Na hasa akiwa ana mali au ni mtu atoka kwenye familia fulani, basi ile dini yapewa nguvu zaidi, tapewa mke, watajua namna ya kuishi katika maisha yao. Na kadhalika mke ndio hivyo hivyo, na wengine wakaridhika hata kuwaoa wanawake au kuolewa na wanaume waovu kwa madai ya kwamba atakwenda kurekebishika huko huko. Lakini ni kwamba kwa sababu hatujafahamu kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana masuala ya dini, na hili ndilo ambalo nilikuwa nataka kuzungumzia. Kwa nini katika ndoa limehimizwa sana suala la dini? Nitalizungumzia hili baada ya kueleza hii dini ni nini. Dini ni mfumo wa maisha, tunaweza kusema hivyo, ni utaratibu wa maisha ya Kiislamu, ndiyo dini iliyokusudiwa, dini ambayo ina maratibu zake, ina ngazi zake na hatua zake. Mtu akizikamilisha na akiwa anaishi katika hatua hizo, anahesabika kwamba huyu ni mtu wa dini. Kuna nguzo za imani, mtu amezikamilisha anaishi nazo. Kuna nguzo za Uislamu, mtu anaishi nazo. Ihsan, anaishi nayo katika maisha yake. Ni mtu wa kufuata yaliyoamrishwa na kuacha yaliyokatazwa, mtu muwahid alimpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu akiishi katika maisha haya kwa mujibu wa hivi vipengele ambavyo amevitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Jibril, hadithi ndefu ambayo sitaitaja sasa hivi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja mambo ya imani, akataja Uislamu, akataja ihsan, kisha akasema mwisho, aliwauliza masahaba, akamuuliza Umar, unamjua yule aliyekuwa aliyemuulizaji? Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu akasema Allah na mtume wake ndio wanaojua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia innahu jibrilu atakum liyuallimakum dinakum, huyo ni Jibril amewajieni ninyi kuwafundisheni dini yenu. Wakatafsiri wanawachuoni kwa kwamba baada ya dini hasa ni hizi nguzo za Uislamu na imani na ihsan, na ndio maratibu za dini. Na mtu anaishi katika mazingira hayo, basi utamwona kwamba ni multazim bidini, ni mwenye kulazimiana hiyo dini na zile alama za Uislamu, na Uislamu unadhihiri kwenye uso wake, Uislamu unadhihiri kwenye ulimi wake, Uislamu unadhihiri katika matendo yake, vitendo vyake na kuvitenda, kauli zake, si muongo, si msengenyaji, si mtu wa fitna, na ni mtu amelazimiana na mafunzo ya dini. Huyu ni mtu mwenye dini. Swala tano, saumu za Ramadhani, hafanyi tasahuli katika swala. Haya yote ni mambo ya dhahiri ambayo yanamtafsiria mtu yale yaliyomo katika moyo wake. Tabiwa huyu ameshika dini. Kama mwanamke, basi analazimiana na yale anayotakiwa mwanamke kuyafanya. Miongoni mwa hayo ni sitara, mwanamke ni mutahajiba, amevaa hijabu, hijabu ya kisheria kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Mwanamke ana akhlaqi za Kiislamu, hachanganyikani na wanaume, hajitokei ovyo, harandi barabarani ovyo, yani yale mambo ambayo yatakiwa mwanamke wa Kiislamu ayafanye, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuja ndani ya Qur'an. Sasa tafsiri ya dini ikipatikana kwa usahihi na ikawa mtu yuko namna hiyo, huyu afaa kuhusishwa. Sasa kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza sana suala la dini? Anatuhimiza sana suala la dini kwa sababu ndoa ndiyo chimbuko na ndiyo msingi wa kutengeneza mujtamaa. Msingi wa kuitengeneza jamii ni ndoa, kwa sababu kuna baba na kuna mama. Kwenye ndoa ile watapatikana watoto. Ghaliban watu hutarajia hivyo, na ndivyo asli. Kama katika ndoa hawakupatikana watoto, ni kinyume na asli. Allah tabaraka wa taala hakujalia, lakini asili ni kwamba watu huoana pamoja na vinginevyo, lakini jambo kubwa zaidi ni kupata an-nasl, kizazi cha halali, kizazi cha halali ambacho kitakuwa chini ya uangalizi wa wazazi wawili. Wazazi watailea ile familia yao, kwa kuwa wao wenyewe wana dini, basi mtoto wao naye watamlea katika maadili ya dini. Lakini kama baba ni mtu wa swala tano, ni mtu mkweli, ni mtu aliyesimama sawasawa katika maadili, lakini mama hana hiyo dini wala hataki mambo ya dini, mtoto huyu atakayezaliwa au watoto watakaopatikana kwenye ndoa hii watakuwa katika mtihani. Baba ni mtu mwenye tauhid, hakubaliani na shirki billah, ni mtu amesimama sawasawa. Lakini mama yeye haoni vibaya mambo ya shirki billah, mtoto huyu anayezaliwa kwenye ndoa hii atakuwa kwenye matatizo. Hivyo hivyo kinyume, mama ni muwahida, anampokesha Allah tabaraka wa taala, mama anasimamisha swala, ni mtu kwenye maadili, lakini baba mlevi, baba mushriki, baba ni mla mirungi, baba hajali familia. Mtoto atakayezaliwa kwenye familia hii atakuwa kwenye mtihani, na wakiwa wote wawili wa katika hali hiyo, basi mtoto huyu atakuwa amezaliwa katika familia bovu, na kuna hatari ya kuwa Myahudi au Nasara kiimani na kiakhlaq, au akawa Muislamu jina lakini akhlaqi zake na tabia zake ni za Kiyahudi na Kinasara. Na haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra faabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kila chenye kuzaliwa huzaliwa katika maumbile sahihi ya Uislamu. Kile kinachozaliwa huzaliwa katika Uislamu, fitra yake na maumbile yake, asili yake ni Uislamu, lakini wazazi wake wawili ndio watakomfanya awe Yahudi au awe Nasara au awe Majusi. Hii ni athari ya wazazi watakapokuwa wamekosa dini. Athari ya wazazi kukosa dini ni kumfanya mtoto atoke katika mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wazazi ambao wanapatikana kupitia ndoa, kwa ndoa ndio msingi wa kujenga familia ya sawasawa. Ikikosewa hii ndoa, athari mbaya ambayo inapatikana kwa wazazi ambao wamekosa dini na maadili ya Uislamu ni kuwa kizazi kitakachozalikana kiko hatarini kutolewa katika mipaka na maadili ya Uislamu kwa sababu ya ubaya wa wazazi wao. Wazazi wanaweza kumfanya mtoto akatoka katika fitra, yani fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, kwenye lile umbile la Allah tabaraka wa taala ambalo amewaumba watu juu yake, na ni umbile la Uislamu, asili ya Uislamu. Kwa wazazi wana nafasi ya kumbadilisha mtoto wao, kwa sababu mtoto huiga sana wazazi wake na hujifunza sana kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo ndio athari ambayo inaweza kutokea, na athari hii inakuwa ni endelevu, kwa sababu watoto wanakulia juu ya yale maadili waliokuta nayo kwa wazazi wao. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanarithi zaidi kutoka kwa wazazi, na wazazi wanapokuwa si wema, athari inakuwa ni mbaya. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalihimiza hilo, na athari hii haiishii hapa hapa duniani tu, inaendelea mpaka pengine mtu akafa nayo, wal iyadhu billah, akafa katika maadili mabovu au katika mila mbovu kwa sababu ya wazazi.